को लम्हा लम्हा हर पल यूं समझाया था मेरा है वो खुद को भी ये झूठ बताया था तेरे नैन तले कोई शाम ढले ऐ दर्द मेरे तुझे आग लगे आग लगे आग लगे और बेचैनी भी सहन न दे सुख चैन मेरा बेचैन करे बेचैन करे बेचैन करे बेचैन करे पहले अपना अपना मुझको रोज बुलाते थे फिर वो थोड़ा थोड़ा मुझको रोज बुलाते थे हर दिन वो मिले ये कैसे गिले इस दिल पे मेरा ना जोर चले जोर चले जोर चले से क्या हो पता के क्या है खता जो दिल तफदाब वो है जुदाब वो है जुदाब वो है जुदाब वो है।